ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 16वें अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ। सांपराय अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को बताने वाले भाष्य का विचार आज प्रारंभ होना है। भाष्य को देखिए। देव यानेन पथा पर्यंकस्थम ब्रह्म अभिप्रस्थितस्य व्यध्वनि सुकृत दुष्कृतयोर वियोगम कौशीतकिनः पर्यंक विद्यायाम आमनन्ति। स एतं देवयानं पन्थानं आसाद्य अग्निलोकम् आगच्छति इति उपक्रम्य स आगच्छति विरजां नदीं तां मनसैव अत्येति तत् सुकृत दुष्कृते विधुनुते इति। भगवान भाष्यकार इस अधिकरण का इतने ग्रंथ से विषय बताते हैं इति तक। कौशीतकी शाखा में पर्यंकस्थ ब्रह्म की उपासना का वर्णन आता है। तो पर्यंकस्थ ब्रह्म उपासना के प्रकरण में पर्यंकस्थ ब्रह्म की अहंग्रह उपासना करने वाला जो उपासक, उसका जब शरीर छूटता है तो जीवन भर की हुई पर्यंकस्थ ब्रह्म की अहंग्रह उपासना का फल पाने के लिए वह उत्तरायण मार्ग से इस शरीर को छोड़ करके जब जाता है तो पहुंचता है अग्निलोक में। वहां से फिर बताया गया कि अग्नि एक विरजा नदी पड़ती है, वहां आता है और फिर उसे मन से ही पार कर लेता है और फिर सुकृत दुष्कृतों का त्याग करता है। तो यहां पर यही वाक्य है विषय सांपराय अधिकरण का। पर्यंकस्थ ब्रह्म की उपासना का फल पाने के लिए पर्यंकस्थ ब्रह्म की उपासना करने वाला प्रारब्ध उपासक शरीर का पूरा होने पर जब उपासक शरीर को छोड़ करके जाता है तो उपासक शरीर छोड़ते समय अर्थात मृत्यु से पहले उसके कर्म का त्याग कौशीतकी में नहीं बताया है। कहा कि विरजा नदी संतरण के अनंतर कर्म का हान होता है। तो पूर्व अधिकरण में जो हान बताया गया है विधुनन शब्द का अर्थ, तो कौशीतकी में भी आया कि सुकृत दुष्कृते विधुनुते। तो जो सुकृत दुष्कृत का विधुनन है वो विधुनन का अर्थ है हान। तो सुकृत दुष्कृत का हान यानी त्याग, ये विषय है और उसके क्रम का निर्धारण करना है। क्रम के विषय में संशय है कि वह मरण के पूर्व में होगा या मरण के अनंतर ब्रह्मलोक पहुंचने के पहले बीच रास्ते में कर्म हान होगा, ऐसा संशय होता है। इसी कर्म हान को विषय बना करके, इसलिए ये कर्म हान हो गया विषय। इन शब्दों से ही बताया है कि देव यानेन पथा पर्यंकस्थम ब्रह्म अभिप्रस्थितस्य, देवयान मार्ग से यानी उत्तरायण मार्ग से पर्यंकस्थ ब्रह्म प्राप्त करने के लिए जिसने प्रस्थान कर लिया है, का मतलब इस शरीर को छोड़ दिया है और देवयान मार्ग में प्रविष्ट हो चुका है, प्रस्थान कर दिया है। प्रस्थितस्य में अक्त प्रत्यय है भूतकाल अर्थ में, मतलब प्रस्थान कर चुका है। तो व्यध्वनि शब्द का अर्थ टीकाकार बताते हैं अर्ध मार्गे, तो शरीर को छोड़ करके ब्रह्मलोक जाने के लिए निकला है, अभी ब्रह्मलोक पहुंचा नहीं, आधा मार्ग पार कर चुका है। तो वहाँ पर व्यध्वनि यानी अर्ध मार्गे, तो बीच मार्ग में सुकृत दुष्कृतयोर वियोगम कौशितकिनः पर्यंक विद्यायाम आमनन्ति। तो बीच मार्ग में कौशितकी शाखा वाले पुण्य पाप का योग बता रहे हैं, मतलब हान बता रहे हैं। कि कौन से वाक्य से बताया है, कौशितकी शाखा वालों ने उपासक के कर्म का हान बीच मार्ग में, गते ये वाक्य है। स एतम देवयानम पंथानम आसाद्य, स यानी उपासक इस देवयान मार्ग को प्राप्त करके अग्निलोकम आगच्छति, अग्निलोक में आता है, यहाँ से वो उपक्रम कर दिया। और फिर आगे एक वाक्य शेष आया कि स आगच्छति विरजाम नदीम, वह विरजा नदी के पास आता है और ताम मनसैव अत्येति, उस विरजा नदी का मन से ही अतिक्रमण कर लेता है। और तत् सुकृत दुष्कृते विधुनुते, और तत् शब्द तेन अर्थ में है, और तेन ये सर्वनाम है, तत् शब्द सर्वनाम है, सर्वनाम पूर्व के परामर्शक होते हैं। तो पूर्व में है अभी अभी बताया गया पूर्व पक्ष के अनुसार संतरण, नदी का मन से संतरण हुआ ना, तो तत् शब्द का अर्थ निकलेगा संतरण, विरजा नदी संतरण। और तत् शब्द तेन इस तृतीयांत में है, लुप्त तृतीयांत है, तृतीया विभक्ति बताएगी साधनत्व तत् शब्द के अर्थ में। तो तत् शब्द जिस अर्थ का परामर्शक बन रहा है, नदी संतरण रूप अर्थ का, उसमें तृतीया विभक्ति बताएगी साधनत्व का। तो इसलिए तत् शब्द का यानी तेन का अर्थ निकलेगा नदी संतरणेन सुकृत दुष्कृते विधुनुते, तो विधुनन कार्य हो जाएगा, सुकृत दुष्कृत का विधुनन कार्य है और कारण है नदी संतरण, ऐसा पूर्व पक्षी कहते हैं। तो नदी संतरण रूप साधन से सुकृत दुष्कृत रूप जो पुण्य पाप पापात्मक कर्म है उसका हान होता है वहां पर। नदी पार कर लिया, सुकृत दुष्कृत का हान हुआ। और आगे फिर वो ब्रह्मलोक निकल जाता है। ये तो पूर्व पक्ष के अनुसार अर्थ निकलेगा। और तत् शब्द सर्वनाम है, सिद्धांत के अनुसार वह प्रकृत अर्थ का परामर्शक होगा। और प्रकृत अर्थ है विद्या, पर्यंकस्थ ब्रह्म का अहंग्रह चिंतन, उसका परामर्शक हो जाएगा तत् शब्द। और सिद्धांति के अनुसार भी लुप्त तृतीयांत है, इसलिए तेन अर्थ निकलेगा। और तृतीया साधनत्व को ही बताएगी, तत् शब्द जिस अर्थ का परामर्शक है उसमें साधनत्व बताएगी। तो सिद्धांति के अनुसार तत् शब्द विद्या का परामर्शक होने से विद्या में साधनत्व बताएगी तृतीया विभक्ति, इसलिए तेन का अर्थ निकलेगा पर्यंकस्थ ब्रह्म विद्या। सुकृत दुष्कृते विधुनुते, सुकृत दुष्कृत का विधुनन होता है। हाँ, पर्यंकस्थ ब्रह्म विद्या से सुकृत दुष्कृत का हान होता है, विद्या से हो रहा हान ये सिद्धांत के अनुसार। तो यहाँ पर संशय का कारण ये हो रहा है, पूर्व पक्षी तत्शब्द समीपवर्ती नदी संतरण का परामर्शक मान रहा है, और सिद्धांती तत्शब्द को प्रकृत विद्या का परामर्शक मान रहा है। और यदि नदी संतरण का परामर्शक हो जाएगा तो वहाँ पर जो लोग नदी संतरण को सुकृत दुष्कृत हान का मानते हैं साधन, उनके अनुसार वहाँ पर नदी संतरण के अनंतर साधन के बाद फल होता है। तो नदी संतरण यदि साधन है तो नदी संतरण के अनंतर फिर ये कर्महान होगा, और यदि विद्या साधन है तो फिर विद्या जैसे ही अपना फल देने के लिए प्रारंभ करेगी, उसका मुख्य फल तो है पर्यंकस्थ ब्रह्म भाव की प्राप्ति। और पर्यंकस्थ ब्रह्म भाव की प्राप्ति के लिए मात्र पर्यंकस्थ ब्रह्म की अहंग्रह उपासना ही हेतु है, और वह जब अपना फल देना प्रारंभ करेगी, पर्यंकस्थ ब्रह्म की प्राप्ति ये विद्या का फल है, और वो वैसे ही उस फल को उपासक को देने के लिए फलाभिमुख होगी। तो देखेगी कि उपासक के उस फल की प्राप्ति में यदि कोई प्रतिबंधक है उसे हटा देगी। तो पर्यंकस्थ ब्रह्म भाव की प्राप्ति में अनुपयोगी हैं, उल्टे प्रतिबंधक हैं ये कर्म, यदि उपासक से चिपके रहेंगे तो निश्चित है कि वे उपासक के फलारंभक होंगे, जन्मांतर के आरंभक होंगे। उपासक को वो जन्म दिलाएंगे जिस जन्म में, जिस योनि में उनका फल भोगा जा सकता है। तो पर्यंकस्थ ब्रह्म का जो कार्यक्रम संघात है, पर्यंकस्थ ब्रह्म है हिरण्यगर्भ, और हिरण्यगर्भ के कार्यक्रम संघात से फल भोगने योग्य वे कर्म नहीं है। तो उससे निकृष्ट जो शरीर है, या तो स्वर्गीय शरीर देवादि का, वो भी पर्यंकस्थ ब्रह्म के उपाधि से निकृष्ट ही है, और या तो मनुष्य शरीर पुण्य कर्म है तो, और पाप कर्म मनुष्य की अपेक्षा निकृष्ट शरीर ही दिलाएगा जो विद्या के फल की अपेक्षा निकृष्ट फल है। और वे विद्वान से यदि चिपके रहेंगे तो निश्चित विद्वान का जन्मारंभ कराएंगे और वो निकृष्ट जन्म दिलाएंगे तो पर्यंकस्थ ब्रह्म भाव की प्राप्ति जो विद्या का फल है वो नहीं हो पाएगा। इसके लिए विद्या क्या करेगी, उनको हटा देगी, पहले ही अपना फल आरंभ, फल देने के लिए जैसा ही आरंभ करेगी फलाभिमुख होगी, उसी अवस्था में वो फल देना प्रारंभ करती है मृत्यु के समय, कहीं इधर उधर उसकी वृत्ति को पर्यंकस्थ ब्रह्म से अतिरिक्त अन्य स्थान पर किसी देव योनि में या मनुष्य योनि में या अन्यत्र वृत्ति को ले जाने वाला जो भी होगा उसे उस समय उसके स्मरण में ही नहीं आने देगी, हटा देगी और मात्र पर्यंकस्थ ब्रह्म का ही स्मरण कराएगी विद्या, तब तो पर्यंकस्थ ब्रह्म भाव की प्राप्ति करा पाएगी। और ये सब निश्चित होने पर मृत्यु के समय अंतिम प्रत्यय जैसा होता है, यथा क्रतु अस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथा इतः प्रेत्य भवति, ऐसे श्रुति आती है छांदोग्य में, यहाँ पर शरीर छोड़ते समय अंतिम प्रत्यय जैसा होगा वो तो पर्यंकस्थ ब्रह्म विषयक प्रत्यय होगा और बाद में तो दूसरी कोई उपाधि भी रहनी नहीं है, क्रम मुक्ति है, तो बाकी सब अनुपयोगी है, सारा का सारा पुण्य भी और पाप भी, उसे ब्रह्म विद्या पर्यंकस्थ ब्रह्म की विद्या पहले ही दूर कर देगी शरीर छोड़ने से पहले ही, मृत्यु के पहले, ऐसा सिद्धांत ही कहेंगे, सिद्धांत के अनुसार वहां अर्थ निकलेगा। और वह देवयान मार्ग से जाएगा तो बीच में सूक्ष्म शरीर मात्र है, भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित, और भूत सूक्ष्म अभी किसी कार्यकरण संघात के रूप में अभिव्यक्त नहीं हुआ है, इसलिए सूक्ष्म शरीर अंतःपाती तत्वों का गोलक कोई भी न होने से बीच मार्ग में कोई भी व्यापार नहीं हो पाएगा, मन से नदी का संतरण भी, ये व्यापार भी मन से नहीं हो पाएगा, उसको ये नहीं पता चलेगा कि यहाँ जो है नदी है आई है और इसको मैं पार कर रहा हूँ, लेकिन श्रुति कह रही है मन से वो अत्यति काम, तो वो भी मृत्यु के समय ही, ऐसे तो जीवन भर चिंतन करना होता है मार्ग का भी विद्यांगत्वेन रूपेण, कि साथ साथ जैसे पर्यंकस्थ ब्रह्म की अंग उपासना करता है, साथ में ये भी होता है कि ये विद्या इस शरीर से मैं जो अनुष्ठान कर रहा हूँ मुझे उत्तरायण मार्ग से इस शरीर से सुषुम्ना नाड़ी से ये विद्या निकालेगी, फिर मैं उत्तरायण मार्ग से जाऊँगा, और वहाँ ये श्रुति वर्णन कर रही है जीवित अवस्था में चिंतन करने के लिए कि अग्निलोक पहुँचूँगा, फिर वहाँ से आगे बीच मार्ग में वैतरण क्या नाम वो विरजा नदी आएगी और उस विरजा नदी का मैं अतिक्रमण करूँगा और फिर आगे पर्यंकस्थ ब्रह्म भाव को प्राप्त कराऊँगा, अमानव पुरुष मुझे वहाँ लेने के लिए आएगा। ये चिंतन सब जीवित अवस्था में विद्या के अंगत्वेन रूपेण करने का होता है, और जो चिंतन जीवन भर किया है वो मृत्यु के समय भी याद आएगा यम वापी स्मरण भावों के अनुसार, तो मृत्यु के समय ही मन से श्रुति उस विरजा नदी का चिंतन उस समय भी आएगा और मन से उसको पार करेगा, दोनों श्रुतियों की एक वाक्यता ऐसी होगी, शरीर में रहते रहते ही वो सारा दृश्य उसको दिखेगा, यहाँ से वहाँ पर, यहाँ से बद्रीनाथ जाने के लिए कई बार जो आ जा चुका है तो सारा दृश्य जैसे प्रारंभ यात्रा करता है तो ये मार्ग में पड़ेगा, ये दृश्य सामने आता है कि नहीं? और ये तो पहली बार जा रहा है मान लो, तब भी मैप देख करके, मैप ही तो श्रुति ने बताया है ऐसा ऐसा हुआ करके, जीवन भर उस मैप का वो कर लिया है चिंतन, तो यात्रा प्रारंभ करेगा तो उसके बीच में ये सब शरीर छोड़ते समय उसे ध्यान में आएगा कि ये रास्ते में पड़ेगा, उसमें विरजा नदी भी आएगी, उसको मैं पार कर रहा हूँ, ये सब मृत्यु से पहले मन से अतितरण होगा और अपना ये छूट जाएगा कर्म भी, वो मृत्यु के पहले होगा ऐसा सिद्धांति कहते हैं। तत् सुकृत दुष्कृते विधुनोते, इस श्रुति का अर्थ जब सिद्धांति करेंगे तो ऐसा करेंगे। तो ये सुकृत दुष्कृत हान विषय है, इसे विषय बना करके अब संशय बताया जा रहा है तत् किम इत्यादि से। संशय का अवतरण है टीका में, पूर्वोक्तम विधुननस्य हानत्वम् उपजीव्य हानस्य नदीतरणानन्तर्य श्रुतेः अश्व इव रोमाणि इत्यादो देह त्यागात् प्राक् कालत्व श्रुतेश्च संशयम् आह तत् किम् इति। तो ये कहते हैं पूर्वोक्तम विधुननस्य हानत्वम् उपजीव्य, विधुनन शब्द का अर्थ हान ही है, ये पूर्व अधिकरण के द्वितीय वर्णक में सिद्धांत बताया गया। विधुनन शब्द का अर्थ पूर्व अधिकरण के द्वितीय वर्णक में जो बताया गया उसे ही ग्रहण करके ये बताया जा रहा है कि हानस्य नदी तरणानंतर्य श्रुते है, संशय का एक हेतु ये है, वो जो कर्म का हान है विधुनन वह नदी संतरण के अनंतर होता है, ऐसा बताने वाली पूर्व पक्ष के अनुसार कौशित की श्रुति। यद्यपि सिद्धांत के अनुसार कौशित की श्रुति का भी वो अर्थ नहीं निकल रहा, और अश्व इव रोमाणी इत्यादि जो तांडी श्रुति ये बताती हैं देह त्याग से पहले यानी मृत्यु से पूर्व में कर्महान होता है करके, तो ये अलग अलग समय में यानी कर्म त्याग का क्रम श्रुति द्वय में अलग अलग बताया गया, इसलिए संशय होता है ये कह रहा है, श्रुति को आधार बना करके ही संशय हो रहा है। संशयम आह तत्किम यथा श्रुतम व्यध्वन्येव वियोग वचनम प्रतिपत्तव्यम आहोस्वित आदौ एव देहात् अपसर्पणे इति विचारणायाम श्रुति प्रामाण्यात् यथा श्रुति प्रतिपत्ति प्रसक्तौ पठति सांपराय इति। तो ये कहते हैं कि तत् यानी वो कर्महान कर्म विधुनन, तत् इस सर्वनाम से लेना, किम यथा श्रुतम व्यध्वन्येव वियोग वचनम, तत् शब्द का अन्वय योग वचन के साथ करना, कर्म हान को बताने वाला जो वचन है वह व्यध्वनिएव प्रतिपत्तव्यम, व्यध्वनि यानी मार्ग मध्य नदी संतरण के अनंतर ही समझ लेना चाहिए, अथवा यथा श्रुति यानी जैसे कौशित की श्रुति बता रही उसके अनुसार, आहोस्वित यानी अथवा आदा एव देहात अपसर्पणे, तो देह से निकलते समय मान लेना चाहिए, क्या मतलब मृत्यु के पहले आदव से लेना, तांडी श्रुति जैसे बता रही है। इति विचारणायाम, इस प्रकार का विचार आवश्यक हुआ संशय होने से। श्रुति प्रामाण्यात, तो पूर्व पक्ष बताया जा रहा है विचारणायाम, यहाँ तक तो एक प्रकार से हुआ संशय। अब कहते हैं इस प्रकार का संशय होने के कारण विचार प्राप्त होने पर, इति विचारणायाम करता है पूर्व पक्षी अपना निर्णय बताते हैं कि श्रुति प्रामाण्यात यथा श्रुति प्रतिपत्ति प्रसक्तो पठति सांपराय। पूर्व पक्ष भी बता दिया और सिद्धांत का अवतरण भी लिख दिया, सिद्धांत को बताने वाले सूत्र का। इस एक वाक्य में संशय है, पूर्व पक्ष को भी बताया गया और सिद्धांत सूत्र का अवतरण दिया। तो श्रुति प्रामाण्यात यथा श्रुति प्रतिपत्ति प्रसक्तो, तो पूर्व पक्षी ने यह कहा कि श्रुति स्वतः प्रमाण है, तो कौशितकी श्रुति के अनुसार जो क्रम बताया गया है उसी क्रम को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो नदी संतरण के अनंतर क्रम है कौशितकी श्रुति में कर्महान का, इसलिए कर्महान को नदी संतरण के अनंतर ही समझ लेना चाहिए। तो ये कहते हैं कि प्रतिपत्ति प्रसक्तो पठति, तो इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर भगवान वेद व्यास जी सिद्धांत को बताने वाले सूत्र का पाठ करते हैं। तो सूत्र को देखिए, सांपराये तर्तव्याभावा तथा ह्यन्ये, सांपराये तर्तव्याभावा तथा ह्यन्ये, सांपराये तर्तव्याभावात् तथा ही अन्य, ऐसे पांच पद है। सांपराये ये सप्तमी है, तो सांपराय शब्द का अर्थ होता है परलोक गमन। सांपराय यहाँ पर सांपराय शब्द परलोक गमन अर्थ में है, तो परलोक गमन प्रारंभ यानी उसके काल का अर्थ ले लेना कि जिस समय परलोक गमन प्रारंभ हो रहा है उससे पूर्व में ही यानी मृत्यु से पहले ही ये सांपराये शब्द का अर्थ निकलेगा। कर्महान होता है, कर्महान को तो ये प्रकृत ही है, उसको लेना। सांपराये कर्म यानी सुकृत दुष्कृत विधुननम भवती, भवती का अध्याय कर लेना, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। सांपराये सुकृत दुष्कृत हानम भवति, और सांपराये शब्द का अर्थ निकलेगा परलोक गमन के समय। परलोक गमन होता है यहाँ का इस शरीर को छोड़ना, परलोक गमन का वही प्रारंभ है एक प्रकार से, तो उससे उसी समय वांग मनसी संपद्यते इत्यादि जो हो रहा है, और मन जो है इसी शरीर में रहते रहते भावी जन्म उसके द्वारा अनुष्ठित जिस साधन के फलस्वरूप होना है, उस साधन को उस शरीर के भावी शरीर के प्रारब्ध के रूप में निर्धारित कर रहा है उस समय। तो उपासक की उपासना उस समय फलाभिमुख होती है। जैसे ही बाह्य इंद्रियों का व्यापारोपरम होता है और मुमूर्षु पुरुष की बाह्य इंद्रियां मन के अधीन हो जाती हैं और अंतकरण का व्यापार प्रारंभ होता है। अंतकरण का व्यापार उस समय यही होता है कि हमने जीवन भर क्या किया है, उसे देखता है, पहले का भी देखता है, लेकिन उसने जीवन उसका संस्कार पर्यंकस्थ ब्रह्म का ही मय के रूप में दृढ़ होने से वो जो विद्या है परिपक्व विद्या, वह बाकी कर्मों को हटा देती है कूड़ा कचरा समझ करके, और पर्यंकस्थ ब्रह्म का ही मय के रूप में अंतिम प्रत्यय कराती है। पर्यंकस्थ ब्रह्म विद्या को छोड़ करके बाकी सारा जो भी अनुष्ठित उसका मानस कर्म हो या इंद्रियक वाचिक कर्म हो या शारीरिक कर्म हो, सबको हटा देती है। ये है सांप्राय काल। और उस सांप्राय काल में उपासक की ब्रह्म विद्या उसके कर्मों का हान कर लेती है। ब्रह्म विद्या से कर्म का हान सांप्राय काल में होता है। तो पूर्व पक्षी इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु पूछते हैं, कस्मात हेतु, क्यों ऐसा मान रहे हो, नदी संतरण के अनंतर क्यों नहीं मान रहे हो, पहले ही क्यों मान रहे हो। तो सिद्धांती हेतु बताते हैं, तर्तव्या भावात। इसमें तर्तव्य शब्द का अर्थ है प्राप्तव्य। तर्तव्य का अर्थ प्राप्तव्य है और तर्तव्यस्य अभाव तर्तव्याभाव यानी प्राप्तव्याभाव, तस्मात् प्राप्तव्याभावात्। ये निश्चित है कि उपासक को ब्रह्मलोक में जाकर के पर्यंकस्थ ब्रह्म उपासना का ही फल प्राप्त होना है, और उस फल के बाद उसे मुक्त होना है, और इस शरीर को छोड़ेगा ब्रह्मलोक पहुंचेगा, इसके बीच में यदि कोई फल ऐसा होता जो उसे इन कर्मों के द्वारा प्राप्तव्य होता, तब तो उन कर्मों को साथ में उस समय के लिए ले जाना उचित होता, युक्तियुक्त माना जाता। यदि ब्रह्मलोक पहुंचा नहीं है, पर्यंकस्थ विद्या का फल तो ब्रह्मलोक में मिलेगा, और इस शरीर को छोड़ रहा है, बीच में कोई ना कोई उसको फलोपभोग करना है, और वो पर्यंकस्थ ब्रह्म विद्या नहीं दिला पाएगी, इसलिए साथ में कोई ना कोई दूसरा चाहिए कर्म, तो ये सुकृत दुष्कृत साथ में ले जा सकता है। लेकिन ऐसा कोई इस शरीर को छोड़ने के बाद और ब्रह्मलोक में पहुंचने से पहले बीच में कोई ऐसा फल है ही नहीं जो इन कर्मों से उसे प्राप्त करना है, इसलिए इन सुकृत दुष्कृतों के द्वारा प्राप्तव्य फल का बीच में अभाव होने से ये तर्तव्याभावात् का अर्थ है। और ब्रह्मलोक में पहुंचने पर तो विद्या का ही फल है, तो इसलिए बीच में भी कोई फल नहीं मिलना है, वहाँ पहुँचने के बाद भी तो विद्या का ही फल मिलना है, तो ये क्यों ढो करके साथ में ले जाएगा। यदि बीच में कहीं फलोपभोग होता इनका, तब तो ले जाना ठीक भी था, लेकिन ऐसा है नहीं। तो इन कर्मों को बिना प्रयोजन के साथ में ले जाना युक्तियुक्त नहीं है, ये यहां पर तर्तव्या भावात से कहा जा रहा है। तो कहा फिर ये खाली हम युक्ति से मात्र नहीं बता रहे हैं, इस युक्ति का समर्थन करने वाला श्रुति वचन भी है, इसलिए कहते हैं तथा ही अन्य। तो अन्य यानी तांडी शाखिनः, शाट्य यानी शाखिनश्च, अन्य ये सर्वनाम तांडी और शाट्य यानी शाखा वालों का परामर्शक है। तो तांडी शाखा वाले और शाट्यायनी शाखा वाले तथा ही यानी ऐसा ही पाठ करते हैं, यानी उस शाखा में यही बताया गया है कि विद्या जैसे ही फलाभिमुख होती है तो शरीर छोड़ने से पहले ही उपासक उसे क्रम मुक्ति रूपी फल में अनुपयोगी जो भी उसके द्वारा अभी तक हुए संचित तथा क्रियमान कर्म है उनका उनको यही छोड़ देता है। इसे अश्वयुव रोमानी इस दृष्टांत से बताया है। तो इसलिए तांडी श्रुति तथा शाट्यायनी श्रुति से भी, ये शाट्यायनी श्रुति कहती है कि उसके वित्त को उपासक के पुत्र प्राप्त करते हैं, और जो श्रुद होते हैं वे उपासक के पुण्य को धारण प्राप्त कर लेते हैं, और जो द्वेष्टा होते हैं वे पाप को प्राप्त कर लेते हैं। तो यदि उपासक शरीर जिस लोक में था वहाँ पर रहने वाले उपासक के द्वेष्टा और सुरुद उसके पाप और पुण्य को ले रहे हैं, तो वहाँ नदी संतरण के अनंतर यदि छोड़ेगा तो वहाँ पहुँचेंगे ये कैसे, और वहाँ से वो लेंगे कैसे। तो जैसे शालिग्राम किसी को लेना है तो हरिद्वार में थोड़ी मिलेगा, शालिग्राम प्राप्त करने के लिए तो सूरज कुंड जाना होगा, या गंडकी जो सूरज कुंड से होकर के आ रही है नेपाल से, वह गंडकी नदी में खोजने पड़ेंगे, वहाँ शालिग्राम मिलेंगे। नर्मदेश्वर चाहिए तो अमरकंटक से लेकर के वहाँ भरूच में जहाँ तक मिल रही है गंगा जी, जहाँ क्या नाम नर्मदा जी, वहाँ मिलेंगे नर्मदेश्वर, वहाँ जाना पड़ेगा। ऐसे विद्वान यदि नदी संतरण के अनंतर सुकृत दुष्कृत को त्यागता है तो शाट्यायनी श्रुति कह रही है कि उसके सुरुद और द्वेष्टा पुण्य पापों को लेते हैं, वहाँ जाते हैं लेने के लिए, वहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे इस शरीर से। तो ये शाट्यायनी श्रुति के प्रामाण्य के लिए मानना पड़ेगा कि जहाँ वो सुरुद और द्वेष्टा ग्रहण कर रहे हैं वहीं पर छोड़े हैं, ये नहीं होगा कि छोड़ा वहाँ और प्राप्त यहाँ हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। इस अभिप्राय से ये कहा कि अन्य यानी तांडी शाखा वाले और शाट्यायनी शाखा वाले भी ऐसा ही मानते हैं कि सांप्राय काल में विद्वान कर्म का हान करता है। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं, देखिए सांपराये का अर्थ करते हैं सूत्रस्थ सांपराय, ये शब्द हैं इसका अर्थ कर रहे हैं गमने एव। तो सांपराय यानी गमने एव, तो गमन का भी अर्थ है कर रहे हैं देहात अपसर्पणे, देह से अपसर्पण करते समय का अर्थ है मृत्यु के समय। अभी शरीर को नहीं छोड़ा उस समय मृत्यु के अव्यवहित पूर्व में, तो देहात अपसर्पणे काले ऐसा लगाना, देह से अपसर्पण के समय इदम विद्या सामर्थ्यात सुकृत दुष्कृत हानम भवति इति प्रतिजानिते, ऐसी प्रतिज्ञा यानी अंगीकार भगवान वेदव्यास जी सांपराये इस प्रथम पद से करते हैं। और हेतु बताते हैं कर्तव्याभावात्, इसका अवतरण है भाष्य में, हाँ अवतरण है हेतुंच आचष्टे, ये अवतरण है भाष्य में, भाष्य में अवतरण है। तो हेतुंच आचष्टे, तो हेतु को बताते हैं इस प्रतिज्ञा का निश्चायक, वो है तर्तव्याभावात्। और तर्तव्याभावात् का व्याख्यान आगे आ रहा है, उससे पहले थोड़ा टीका को देखिए। टीकाकार पूर्व पक्ष के अनुसार तत्सुकृत दुष्कृते विधुनुते, इसमें तत् शब्द का अर्थ कर रहे हैं और फल भेद बता रहे हैं सिद्धांत पक्ष में और पूर्व पक्ष में। तो ये टीका देख करके फिर आगे का भाष्य देखते हैं। ब्रह्मलोक मार्ग मध्ये वीरजाख्याम नदीम अत्येति तत्सुकृत दुष्कृते विधुनुते इत्यत्र तत् इति सर्वनाम श्रुत्या तेन इत्यर्थतया सन्निहित नदी तरणस्य कर्म हानि हेतु तोक्ते अर्धपथे कर्मक्षय इति पूर्वपक्ष। तो ये कहते हैं कि सुकृत दुष्कृतों का नदी विरजाख्य नदी का अतितरण करने के बाद विधुनन होता है यानी त्याग होता है। यहाँ पर ये जो तत् सुकृत दुष्कृते विधुनुते में तत् शब्द है उसे कह रहे हैं कि तद इति सर्वनाम श्रुत्याः, षष्ट्यंत है श्रुत्याः पद। तो तत् इस सर्वनाम श्रुति से, श्रुति में श्रुति का ये अर्थ निकलेगा क्या कि तेन इत्यर्थतया, तो तत् यह सर्वनाम तेन इस तृतीयांत पद के अर्थक है, इसलिए। और तत् यह सर्वनाम परामर्शक बनेगा नदी संतरण का, तो नदी सन्निहित नदी तरणस्य कर्म हानि हेतुत्वोक्ते, तो तेन ये तृतीयांत सर्वनाम बताएगा नदी संतरण में हेतुत्व कर्महान का। कर्महान का हेतुत्व बताने से अर्थ निकलेगा अर्धपथे कर्मक्षय, बीच मार्ग में कर्म की हानि होती है विद्वान के, ऐसा पूर्व पक्ष रहेगा। तो पूर्व पक्ष के मत में ये फल सिद्ध होगा, तत्र विद्यायाः कर्मक्षय हेतुत्वा सिद्धि पूर्व पक्षे फलम ऐसा लगाना, और सिद्धांते तत्सिद्धि इति मत्वा सिद्धांते इति, पूर्व पक्ष के मत में विद्या में कर्मक्षय हेतुत्व की असिद्धि और सिद्धांत मत में विद्या में कर्मक्षय हेतुत्व की सिद्धि, ये फल भेद हैं। और सांपराये इत्यादि का अवतरण टीका में है कि सिद्धांत यति सांपरायति। तो ये जो देहात अपसर्पणे सांपराय का अर्थ हुआ उसका तात्पर्य अर्थ टीकाकार ने बताया मरणात प्राक इत्यर्थ, मरण से पूर्व में। हेतुंच आचष्टे, भाष्य को देखिए, हेतुंच आचष्टे तर्तव्या भावात इति, इसकी व्याख्या है, नहि विदुषः संप्रेतस्य विद्यया ब्रह्म संप्रेप्सतो अंतराले सुकृत दुष्कृताभ्याम किंचित प्राप्तव्यम अस्ति यदर्थम कतिचित क्षणान अक्षीणे ते कल्पे याताम। ये तर्तव्याभावात् का अर्थ है। तो कहते हैं संपरेतस्य विदुषः, इस शरीर को छोड़ करके ब्रह्मलोक जाने वाला जो उपासक है उसके विद्या ब्रह्मलोक संप्रेप्सतो, तो पर्यंकस्थ ब्रह्म की उपासना के फलस्वरूप ब्रह्मलोक को प्राप्त करने की इच्छा करने वाला विद्या ब्रह्म संप्रेप्सतो अंतराले सुकृत दुष्कृताभ्याम किंचित प्राप्तव्यम न अस्ति, कुछ प्राप्तव्य है नहीं बीच में। यदर्थम कतिचित क्षणान अक्षीणे ते कल्पे याताम, जिसके लिए कुछ समय तक ते यानी वो सुकृत दुष्कृते कल्पे याताम साथ में ले जाता है और वो फल प्राप्त करने के बाद छोड़ देता है, ऐसी कल्पना की जा सकती है यदि कोई प्राप्तव्य होगा तो। लेकिन ऐसा कोई प्राप्तव्य है ही नहीं जिसके लिए ये कर्म का बोझ साथ में ले जाए। विद्या विरुद्ध फलत्वात्तु इत्यादि का अवतरण है टीका में। संपरेतस्य मृतस्य कंचित कालम कर्मसत्वे फलाभावात् देवयान मार्ग प्रवेश अयोगाच आदावेव क्षय इत्यर्थ, ये पहले अर्थ कर दिया और आगे वो अवतरण लिखते हैं। ये जो हेतु तर्तव्याभावात् ये हेतु तथा सांपरा ऐसे बताई गई प्रतिज्ञा, इतने का अर्थ ये टीकाकार ने किया कि संपरेतस्य मृतस्य कंचित कालम कर्म सत्वे फलाभावात्, जो मृत उपासक हैं उसके कर्मों का कुछ समय तक उसके साथ में रहना निष्प्रयोजन है, उसका कोई फल नहीं है रहने का, कर्म के साथ में कर्म को साथ में रखने का कोई फल न होने से फलाभाव। और देवयान मार्ग प्रवेश अयोगाच, उल्टा देवयान मार्ग में प्रवेश ही नहीं हो पाता, ये सब अन्य अन्य लोक में जन्म दिलाने वाले कर्म यदि संश्लिष्ट हैं, इसलिए देवयान मार्ग में प्रवेश में बाधक भी होने से क्या होगा कि विद्या जो है अपना देवयान मार्ग में उपासक को प्रविष्ट करने से पहले ही इन कर्मों को उपासक से अलग कर देगी, छुड़ा देगी। ये कहा कि देवयान मार्ग प्रवेश अयोगाच आदौ एव क्षय, अब विद्या विरुद्ध इत्यादि का अवतरण है, क्षय हेतुर्विद्याया मध्ये मार्गम असत्वाच इत्याह विद्या विरुद्ध इति। कहते हैं बीच में कर्मों को अनोपी कर्मों यदि साथ में ले जाता है, मान ले कर्मों को साथ में ले जा रहा है और फिर बीच में जाकर के उसे लगे कि ये अनुपयोगी है, इनको हटाना है, तो कहते हैं उस समय वह कुछ कर्मक्षय के हेतु का अनुष्ठान नहीं कर पाएगा। कर्मक्षय का हेतु है विद्याभ्यास, यही सब बता रहे हैं भाष्य में भाष्कर भगवान। तो क्षय हेतोर विद्याया मध्य मार्गम असत्वाच्च, यानी बीच मार्ग में विद्या का अनुष्ठान संभव न होने से भी फिर यदि साथ में ले जाएगा तो बीच में छोड़ नहीं सकते। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि विद्या विरुद्ध फलत्वात्तु विद्या सामर्थ्येन तयोक्षयः सच यदैव विद्या फलाभिमुखी तदैव भवितुम अर्हति। कहते हैं ये जो कर्म हैं जिनको बीच में छोड़ता है करके कह रहे हैं पूर्व पक्षी, वे कर्म विद्या विरुद्ध फल वाले हैं। विद्या का फल तो है क्रम मुक्ति और इन कर्मों का फल है संसार अंतःपाती, जो ब्रह्मलोक से निकृष्ट लोकों में जन्म, ये जन्म कर्मों का फल है जो विद्या विरुद्ध फल है। इसलिए विद्या विरुद्ध विद्या के फल से विपरीत फल वाले ये कर्म होने से भी इनको विद्या सामर्थ्येन तयोः क्षयः, विद्या के सामर्थ्य से विद्या जब फलाभिमुख होती है उसी समय अपने फल विरोधी फल वाले कर्मों को हटा देती है। इस अभिप्राय से कहते हैं विद्या सामर्थ्येन तयोः क्षयः, और सच यदैव विद्या फलाभिमुखी तदैव भवितुमर्हति। तो विद्या सामर्थ्य से जो कर्म का हान होना है वह जिस समय विद्या फलाभिमुख होगी, क्रम मुक्ति रूप फल देना प्रारंभ कर रही है, वो करती है इसी शरीर में रहते रहते सुषुम्ना नाड़ी से प्रवेश करा करके, बाकी नाड़ियों में उसका प्रवेश ही न हो सके, बाकी नाड़ियों में प्रवेश का निमित्त समाप्त करेगी तभी संभव है। तो बाकी नाड़ियों में प्रवेश का निमित्त है कर्म, उसे हटा देती है, उसका क्षय कर देती है। तो इसलिए कहते हैं विद्या फलाभिमुखी यदैव तदैव भवितुम अर्हति। वो कर्म विद्या सामर्थ्य से कर्म क्षय जिस समय विद्या क्रम मुक्ति दिलाना उपासक को प्रारंभ करती है, उपासक शरीर छूटते समय, उसी समय वो कर्म का क्षय भी विद्या कराएगी। तस्मात इत्यादि का अवतरण है टीका में। नदी तरणानंतर पाठस्तु बाध्य अर्थ विरोधात इत्याह तस्मात इति। तो कहते हैं कौशितकी श्रुति में बताया गया जो पाठ है, एक क्रम है कर्म क्षय का, कहते उसे तो बाधित समझना चाहिए उस क्रम को, इसलिए कि अर्थक्रम विरोधी है और अर्थक्रम होता है बलवान, पाठक्रमात अर्थक्रमो बलियान कहा जाता है, और बलवान अर्थक्रम विरोधी दुर्बल पाठक्रम होने से उसका प्रबल अर्थक्रम से बाध होगा। इस अभिप्राय से ये फलितार्थ बताया जा रहा है कि तस्मात् प्राक एव सन् अयम सुकृत दुष्कृत क्षयः पश्चात पठ्यते। यद्यपि यह विद्या जब फलाभिमुखा होती है उसी समय कर्म का क्षय होता है, विद्या फलाभिमुख होती है मृत्यु के समय, इसलिए मृत्यु के पूर्व में कर्म का क्षय होगा और ये है पहले ही होने वाला, लेकिन पढ़ते समय बाद में पढ़ दिया कौशितकी में ये कहा गया। कि तस्मात् प्राक एव अयम सुकृत दुष्कृत क्षय पश्चात पठ्यते तथा ही अन्य, ये जो सूत्रस्थ तीन पद है तथा ही अन्य, इसका अर्थ कर रहे हैं यानी जो युक्ति से अर्थ सिद्ध हुआ उसका श्रुति से समर्थन बता रहे हैं भगवान वेद व्यास जी, श्रुति उसकी समर्थक है ये बता रहे हैं कि तथा ही अन्येपि शाखिनः। तो अन्य शाखा वाले, वो अन्य शाखा वाले कौन है, तो तांडिनः शाट्यायनिनश्च प्राग अवस्थायाम एव सुकृत दुष्कृत हानम आमनन्ति। तो प्राक अवस्थाया मैंने मरण से पहले ही पुण्य पाप का क्षय उपासक के बताते हैं। तांडी श्रुति बताई अश्वयुव रोमाणि विधूय पापम इति, और तस्य पुत्रादायम उपयन्ति सुरुद साधुकृत्याम द्विषन्तः पापकृत्याम इति च, ये शाट्यायनी श्रुति है। तो इन वचनों से, वाक्य शेषों से तांडी श्रुति वाले, तांडी शाखा वाले और शाट्यायनी शाखा वाले इसी बात को बता रहे हैं कि उपासक का शरीर छूटने से पहले ही कर्म क्षय होता है। टीका में एक वाक्य है, तद इति सर्वनामनापि प्रकृत विद्येव उच्यते इति भावः। तो कौशितकी शाखा में जो तत् सुकृत दुष्कृते विधुनुते यह वाक्य शेष है, उसमें तत् यह सर्वनाम सन्निहित नदी संतरण का परामर्शक न हो करके प्रकृत जो प्रधान विद्या है, सर्वनामों का स्वभाव होता है कि प्रकृत प्रधान अर्थ का परामर्श करना, तो वहाँ पर्यंकस्थ ब्रह्म की उपासना प्रकृत है, प्रधान अर्थ है, उसी का परामर्शक सर्वनाम होगा तत्सुकृत दुष्कृते विधुनुते में, और उसका अर्थ निकलेगा तया विद्येया सुकृत दुष्कृते विधुनुते। तो विद्या से सुकृत दुष्कृत का हान होता है, नदी संतरण से नहीं। द्वितीय सूत्र पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।